Book 2 34 34 في القطار في فواكا. هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Това ли е влакът за Берлин? متى يغادر القطار؟ Кога тръгва влакът? متى يصل القطار إلى برلين؟ Кога пристига влакът в Берлин? اسمح لي. هل يمكن أن أمر؟ Извинете, може ли да мина? أعتقد أن هذا مكاني. Мисля, че това е моето място. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Мисля, че седите на моето място. Мисля, че седите на моето място. Айна арабата наум? Къде е спалният вагон? Арабата науми фи ахир ал-китар. Спалният вагон е в края на влака. Спалният вагон е на края на влака. Ва айна арабата ат-таам? في المقدمة. أكده вагон ресторантът в началото. أكده вагон ресторант в началото. أيمكنني أن أنام تحت؟ Може ли да спя долу? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Може ли да спя в средата? Аюмкинуни ан анама фаук? Може ли да спя горе? Мата насилу иля лхудуд? Кога ще стигнем границата? كم يدوم السفر إلى برلين؟ كولكو تراي بطوفانيتو دو برلين؟ هل القطار متأخر؟ влакът има ли закъснение? هل عندكم شيء للقراءة؟ имате ли нещо за четене؟ Имате ли нещо за четене? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Тук може ли да се купи нещо за ядене и пиене? من فضلك، هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ Бихте ли ме събудили в 7 часа, моля? Бихте ли ме събудили в 7 часа, моля?